हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले हम प्यार करने वाले दुनिया से न डरने वाले दुनिया से न डरने वाले यार जलने वालों सके जो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं रोक सके जो दिल वालों को ऐसी कोई किसने पागल हवा को रोका है किसने उड़ती घटा को तोड़ते पिंजरा उड़ जाएंगे हाथ नहीं हम पाएंगे यार जलने वालों को जलाएंगे प्यार में जिएंगे मर जाएंगे अपना मिलन तो होके रहे रोके किसी के हम तो रुके ना अपना मिलन तो होके रहे प्यार किया है प्यार करेंगे हम तो जमाना